Oh Nzambe, au salabo mouiwa moto, moto roya okuta na malade, mondelepe a sali kisi, po moto a bika. Vraiment ce que zraki po na mbongo, ndebo oule a kufite, po famille a sali nyonso. Nzambe, po nanini liwa, ah, somo. Nandima kite. Testament. Baneko na kotanga na kozongelai Maloba ya boule Baninga na kotanga na kolelai Nazangi na mokilio Bafami bosali ngai mabe Masia na salafiele wapio Mokilie silisinga lolendo lelo nandimi Testamau Baneko na kotanga na kozongelai Maloba ya boule Baninga na kotanga na kolelai Nazangi na mokilio bine mibole singa poison Luambo na salafiele wapio mokilie siri singa lolendo lelo nandimi Liwa ya boule sangolo kola nkake na matoye Epe singa liboma nazangi likambonga na sala Mbongwe loko pamba eko kiko somba liwate Ya boleo Bina pasio talinga oseki Opeke singa ikole lae Kasola kakinga okobika Zoko yeba kozaliko kende Oko singa neko kosa Nake ikola layo kati motema Atali lo basuka Jose ome chante o mama Iyabo wole o Lo bina pasio talinga oleli Obomelinga sekele Soyeba kyoko kufa Olobina ngana kene kola lai Oko singa neko kosa Sima nanga yo katimo tema Olinga kina zalateo Jose yo me chante mama Ya Jose u Mbule osali ngai mabe Ngai matie Nasomba neko na mboka ninyo Baninga nyo somo tona neko na ye Jose osili singa lolendo e Na la la wapio mama Nzela ya Bruxelles Paris na Rome bako tunangai Na kozange yano Niloba ninyo tiki na yebisa bango Ngai maina miso e Jose Ola te kitoko epe osalisi peti ya monene Sima ya mwangongo bengi nga pembe nye Ola kisi nga nebana kasi oboi kotala nga ina miso Ule nanga osili kinzo kandoto ya moku ya mama Iyabo ule o mardina midyo ya mbinga na koseka Yola mpasi ya liwa kasolinga kinga na yebateo Olo binanga oyo kimwanzalae Nala mela yo pepe supo na keiko la masimo kati motema Olinga kina zalate oliwe yo kinga soni mama Mbo ule nanga ye butu anakutu na lala kiteo Mamu aba kole lae suke kwa mikote lema Simu ya mwangonga babeti ndakoi Na kembangu kofungola na muni famimo bimba bakolela Ule langa ukufibu, ule ukosinga ye mama Testa mao, pandeko na kotanga na kozongelai Maloba ya boule, baninga na kotanga na kolelai Nazangi na mokilio, bine mibole singa poazo Soneri na salafiele wapio, bine mibasali fetio Lelo na sutuki Liwa ya boole, sangolo kola nkake na matoye Epe singa liboma, nazangi likambonga na sala Mbongwe loko pamba, eko kiko somba liwate Ya boole o, nzela yo keito yebite mama Liwa na yoye, nzela yo keito yebite o Lelo nandimi mbongwe loko pamba Eko kiko somba liwate, fami peto le maki yote o Doko tolo nini tofutite, shose se liwa ye mama Joseu, mbule osali ngai mabe, ngai matie